Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 11 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Kierowca, który wjechał w pielgrzymów, może dziś stanąć przed prokuratorem. Zabrzanie wybierali nowego prezydenta. Znamy wyniki głosowania. Sycylijska Etna znów aktywna. Jest alert dla lotniska w Katanii. Prawdopodobnie dziś przesłuchany zostanie kierowca, który wjechał w pielgrzymów w miejscowości Grobla w Łódzkiem. Wieczorem został zatrzymany. Odpowie na pytania prokuratora, jak wytrzeźwieje, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Kierujący Oplem, 54-letni mężczyzna, najechał na grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W wypadku, do którego doszło około 18, rannych zostało 10 osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Poszkodowani trafili do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Ich życiu nic nie grozi, informuje Marek Jeziorski ze Straży Pożarnej w Radomsku. Trójka została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do Łodzi, do Kielc i do Katowic. Jeżeli chodzi o najcięższą osobę ranną, był to 31-letni mężczyzna ze złamaniami podudzia. Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Dotychczasowa komisarz Ewa Weber wygrała pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Zabrza. Wyniki głosowania zna Piotr Pagieła. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji uzyskała ona nieco ponad 38,68% głosów. Na drugim miejscu jest Kamil Żmikowski, który uzyskał ponad 16,5% głosów. Frekwencja w Zabrzu wyniosła około 10%. To oznacza, że za 2 tygodnie odbędzie się druga tura wyborów. Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu zostały przeprowadzone, bo mieszkańcy odwołali w referendum po roku urzędowania poprzednią prezydenta Agnieszkę Rupnieską. Relacjonował Piotr Pagieła. Droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy, oświadczyli europejscy liderzy przed spotkaniem Trump-Putin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii wydali oświadczenie, w którym poparli wysiłki dyplomatyczne prezydenta USA na rzecz zakończenia wojny. Trump i Putin mają się spotkać w najbliższy piątek na Alasce. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówi, że do trwałego i sprawiedliwego pokoju może dojść tylko wtedy, kiedy w rozmowach będzie brała udział delegacja ukraińska. W moim przekonaniu jedyny pokój, czy rozejm, czy zawieszenie broni, które ma szansę przetrwać, to takie, które będzie po prostu sprawiedliwym rozwiązaniem tej sytuacji. Ja rozumiem, że są duże szanse na to, aby doprowadzić do pewnego rodzaju wstrzymania działań zbrojnych, natomiast bez zmiany zasadniczej postawy Federacji Rosyjskiej, która odpowiada wprost za ten atak, za tą w ramach swojej agresywnej polityki, bez zasadniczej zmiany ja nie uważam, że taki pokój może być długotrwały. Waszyngton szykuje rozmowy Zełenski-Putin, ale nie dojdzie do nich przed spotkaniem na Alasce, zapowiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. Wojsko jest gotowe do największej w historii parady z okazji swojego święta, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na warszawskiej Wisłostradzie szef MON-u obserwował próbę przed piątkową defiladą. To nie jest tylko pamięć historyczna, ale to jest też wyznacznik przyszłości, bo zagrożenie wciąż idzie z tej samej strony, bo metody i strategia, czy to było Imperium, czy to był Związek Radziecki, czy jest Federacja Rosyjska, są takie same. Zawsze działają przeciwko naszej cywilizacji, przeciwko naszym wartościom, przeciwko nam, przeciwko Polsce i naszym sojusznikom, więc tym bardziej warto pokazać naszą siłę, odporność i wspólnotę społeczną. Równolegle do defilady w Warszawie na Helu będzie defilada morska, gdzie zaprezentuje się marynarka wojenna. Sycylijski wulkan Etna znów aktywny i groźny. W każdej chwili może dojść do erupcji. Dla lotniska w Katanii ogłoszono pomarańczowy alert. Lawa wypływa z nowego otworu Bokanłowa, który utworzył się prawie na samym szczycie na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Jej strumień osuwa się po południowym zboczu. Na miejscu są geolodzy, prowadzą badania i monitorują przebieg aktywności wulkanu. Twierdzą, że pod względem sejsmicznym nie odnotowano żadnych istotnych zmian. Badają też aktywność infradźwiękową. Dźwięki o niskiej częstotliwości, niesłyszalne przez człowieka, mogą świadczyć o zbliżającej się erupcji. Na razie nie doszło do emisji popiołu, który może być groźny dla samolotów. Lotnisko w Katanii ogłosiło pomarańczowy alarm, co oznacza, że jest gotowe na wstrzymanie lotów, gdyby doszło do erupcji. Na razie jednak ruch lotniczy funkcjonuje normalnie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Poranek bez smogu. Stacje pomiarowe wskazują na bardzo dobrą lub dobrą jakość powietrza. Z odnawialnych źródeł pochodzi około 17% prądu. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.

Tak grają Franz Ferdinand w programie trzecim o poranku. Jest 6:12, a państwo się pewnie zastanawiają, o czym będziemy mówić w ZD3. Ja bardzo chętnie się podzielę wiedzą. Otóż powiemy o niezwykłych poszukiwaniach. Zrobiłem absolutnie wszystko, aby odnaleźć dysk, ale niestety lokalne władze, które są właścicielami wysypiska, odmawiają jakichkolwiek rozmów czy współpracy w tej sprawie. Niedawno złożyliśmy nawet ofertę zakupu całego wysypiska od Rady Miasta Newport za 25 milionów funtów. Ta propozycja także została całkowicie zignorowana. Dlaczego opłacałoby się kupić całe wysypisko śmieci dla jednego dysku? O tym po 7:30, ale powiemy też o nowej wersji kupowania na krechę albo na zeszyt. W momencie, w którym przekroczymy termin, w którym powinniśmy spłacić nasze wierzytelności, po pierwsze, możemy z tego tytułu ponieść dodatkowe koszty, ponieważ operator tej usługi może naliczyć nam dodatkowe koszty, odsetki od tego. Z drugiej strony, jeżeli nie spłacimy, możemy również wpaść w tryb postępowania windykacyjnego, czasem egzekucyjnego, związanego z chęcią do wyegzekwowania tej należności. Oczywiście straci na tym nasza zdolność kredytowa. Wierzytelności. Poważne słowo, jak na kilka złotych za hot doga, bo o takim właśnie kupowaniu na krechę mówimy, tylko że nowoczesnym. Szczegóły po 7:00, a przed 7:00 news albo fake news. W mediach, również społecznościowych, pojawiła się sensacyjna informacja o tym, że odkryto nową grupę krwi. Mało tego, mają tylko jedna osoba na świecie. News to jest czy fake news? A to się wyjaśni około 6:50. Już teraz zapraszam i Piotrek Łodej też zaprasza. Sprawdzimy dzisiaj, o czym mówi się na świecie. Przypomnimy jeden z odcinków piosenki do wyjaśnienia. Padnie ważne pytanie do Ireny Santor. Tak, po 8:13 rozmowa w Trójce, bez przymiotnika polityczna, Agnieszka Szydłowska dziś w rozmowie z Robertem Hojdą z Fundacji Aktywna Demokracja. A za chwilę przegląd prasy i między innymi ciekawe wieści z Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz gramy Jamiroquai w Trójce. Rise. waiting for too long. I want to say this sanctity that we hold. And who's right and who is wrong? We're not so different anyway. Na zegarach 6:18. Przegląd prasy. Trwają prace nad zmianami w prawie, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego rejestrowania kluczowych czynności procesowych. Podaje dziennik Gazeta Prawna, powołując się na informacje Ministerstwa Sprawiedliwości. Czyli trwają prace nad zmianami w prawie, które sprawią, że nagrywanie kluczowych czynności procesowych będzie obowiązkowe. Dziennik przypomina, że od wielu lat Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, aby czynności protokołowane w śledztwie i w procesie były obowiązkowo nagrywane, bo z jednej strony ograniczałoby to ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania, a z drugiej stanowiłoby istotne zabezpieczenie dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów i chroniło ich przed na przykład bezpodstawnymi zarzutami o nadużycia. W odpowiedzi na najnowsze wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich resort sprawiedliwości poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji prawa. Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku rejestrowania przebiegu przesłuchań podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków oraz biegłych, również w przypadku ich zdalnego udziału. To ma umożliwić stronom udział w czynnościach na odległość przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego zapisu dźwięku i obrazu. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nad takimi zmianami pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem wspólnego standardu badań zdolności do prowadzenia pojazdów przez osoby po 70 roku życia. Zgodnie z projektem seniorzy w całej Unii, w tym w Polsce, mieliby przechodzić obowiązkowe testy co 5 lat. Bruksela tłumaczy, że Europa się starzeje, a wraz z tym rośnie liczba starszych kierowców, co przekłada się na statystyki wypadków. Tak pisze Business Insider. To ciekawe, bo akurat statystyki mówią, że to nie starsi kierowcy powodują najwięcej najgroźniejszych zdarzeń, ale też specjaliści przyznają, problemem może być pogarszający się stan zdrowia, wzrok, słuch czy refleks. W kilku krajach Unii Europejskiej takie kontrole są już standardem, czytam na stronie Business Insidera. W Portugalii badania po 70 roku życia odbywają się co 2 lata, w Finlandii pierwsze testy przechodzi się już w wieku 45 lat i odnawia co 5 lat. No a zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej w całej Unii powinien obowiązywać jeden standard, czyli obowiązkowe badanie co 5 lat dla kierowców, którzy ukończyli 70 rok życia. I co państwo na to? 2 2 7 3. A w przeglądzie prasy jeszcze Onet o pogodzie, a w zasadzie o klimacie. Bo choć tegoroczny lipiec w Polsce zaskoczył nas niższymi niż zwykle temperaturami, a deszczowe dni przypominały bardziej jesień niż pełnię lata, to nie można potraktować tego jako dowód na zahamowanie globalnego ocieplenia, bo pogoda lokalna bywa kapryśna i zmienna, a klimat to znacznie szersze zjawisko, pisze Onet. Obejmuje długoterminowe trendy na skalę całej planety, a dodatkowo ten chłodniejszy lipiec w Polsce wcale nie był taki chłodny na świecie. Skutki tego procesu były, tego ocieplenia klimatu były odczuwalne chociażby w Skandynawii, gdzie fala upałów utrzymywała się przez dłuższy czas. W północnej Norwegii, Szwecji i Finlandii przez ponad 2 tygodnie temperatury przekraczały 30 stopni Celsjusza i upadł dotarł nawet do Laponii. Nawet do świętego Mikołaja. Na innych kontynentach było podobnie, było gorąco, rekordowo lub prawie rekordowo, a i do nas upały dotrą.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bong Jayari Gasoline ze ścieżki dźwiękowej filmu F1, zaskakująco popularnego w kinach. Na takie informacje trafiam w różnych miejscach w ostatnich tygodniach. Podobno popularność nie słabnie. A na jakie informacje trafił w zagranicznych mediach Michał Strzałkowski? Dzień dobry. Dzień dobry. No dziś taki przegląd, bo dużo ważnych rzeczy dzieje się na świecie. Wydawałoby się, że środek wakacji i wszyscy powinni być na urlopach, ale historia przerwy sobie nie bierze i toczy się dalej. Wiemy już, że w piątek na Alasce Donald Trump i Władimir Putin mają się spotkać i rozmawiać o wojnie na Ukrainie. No i mają spotkać się sami, bez Wołodymyra Zełenskiego, choć są informacje, że trwają także rozmowy na temat szczytu Trump-Zełenski. Nie wiadomo, czy jakiś trzyosobowy szczyt się odbędzie. A telewizja CNN w takim swoim niedzielnym wydaniu na portalu, gdzie znajdują się też takie artykuły prasowe, publikuje taką analizę dziennikarza CNN Tima Listera, który zwraca uwagę na to, że Europie się bardzo nie podoba taki sposób dochodzenia do pokoju na Ukrainie. Ten tekst ma tytuł Europejczycy nie chcą być przypisem w historii, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. No i przypomina Trumpowi, że ten list został wysłany przez przywódców w kilku krajach europejskich, między innymi Polska jest wśród tych krajów, też Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Finlandia między innymi, którzy mówią, że tak, pokój na Ukrainie powinien być szybko, ale nie może się to odbyć kosztem Ukrainy, bez udziału Ukrainy, no i bez udziału też krajów europejskich, które przecież są w bliskim sąsiedztwie Ukrainy i ten konflikt jest jednak konfliktem wpływającym przede wszystkim na kraje europejskie. I to CNN przypomina Donaldowi Trumpowi. Pytanie tylko, czy Donald Trump czytuje serwis CNN. No właśnie, dokładnie. Ale może jego doradcy czytują, bo może właśnie o to tutaj chodzi. Trump tymczasem bardzo się cieszy z tego, że w zeszły piątek w Białym Domu prezydent Azerbejdżanu i premier Armenii Ilham Alijew, Nikol Paszynian podpisali porozumienie pokojowe, które kończy 35-letnią wojnę między tymi krajami, która to sięga jeszcze... To jest informacja, która gdzieś troszkę cichaczem w polskich mediach, prawda? Gdzieś obok tych głównych jest historyczna. Tematów. No właśnie. Jest historyczna bez wątpienia, bo te kraje są ze sobą zwaśnione jeszcze zanim stały się niepodległe, bo to się zaczęło w 1988 roku, jak się Związek Radziecki dopiero rozpadał. Te kraje były cały czas formalnie w stanie wojny i nie tylko chodziło o sam Górski Karabach, ale też o wiele innych spornych rzeczy. No i te kraje tak funkcjonowały, że granica była zamknięta, połączenia telefoniczne nie działały, listu się nie dało wysłać z jednego kraju do drugiego. Jak ktoś miał pieczątkę z jednego kraju w paszporcie, a przyjeżdżał do drugiego, to przynajmniej był mocno przepytywany, a gdzie był, a co robił, a z kim się widział. Zdarzało się też, że odmawiano wjazdu turystom nawet, zupełnie niezwiązanym z tamtym regionem. No i to ma się wszystko zmienić. Kraje mają unormować swoje relacje. Trump to pomógł wynegocjować. Przywódcy obu krajów stwierdzili, że go chcą nominować do pokojowej nagrody Nobla. Ale tam i tak pozostają punkty zapalne, bo Azerbejdżan ma taką eksklawę na Nachiczewan, która leży po drugiej stronie Armenii, czyli Armenia oddziela od siebie te dwa azerskie kawałki i jednym z elementów tego sporu było to, czy powstanie taki korytarz specjalny, który byłby taką transportową, handlową drogą przez terytorium Armenii z jednego azerbejdżańskiego do drugiego azerbejdżańskiego kawałka. Ma powstać taki korytarz imienia Trumpa, bo wszyscy natychmiast pospieszyli z nagradzaniem Trumpa, z wpisywaniem go do historii, no ale to się teraz nie podoba Iranowi, który grozi, że może to storpedować, no bo ten korytarz mają nadzorować Amerykanie, a przecież tam jeszcze jest właśnie od południa Iran graniczący z Armenią w okolicy tego korytarza. No i właśnie Le Monde francuski zwraca uwagę na to, że Iranowi to się nie podoba, bo boi się bliskości Amerykanów. A po drugie, to wszystko nie podoba się Rosji, bo to jest zmniejszanie wpływów rosyjskich. Rosjanie rozgrywali ten konflikt. No i teraz Iran w imieniu Rosji może chcieć to storpedować. Czy to się uda? Trudno powiedzieć, pisze o tym Le Monde. Szpigiel niemiecki z kolei pisze o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym, że zapowiedź wielkiej ofensywy nowej w strefie Gazy izraelskiej, o tym dyskutowała też Rada Bezpieczeństwa ONZ minionej nocy, może doprowadzić do tego, że kolejne kraje uznają niepodległość Palestyny. No Francja to zrobi we wrześniu. Wielka Brytania się nad tym bardzo mocno zastanawia. Australijczycy także ogłosili tę decyzję. Tak, a Niemcy z kolei nie. No bo jak zauważa Der Spiegel, to byłoby wyjątkowo trudne, gdyby Niemcy, no kraj jednak obciążony Holokaustem, obciążony jednak ludobójstwem Żydów, teraz uznał państwo palestyńskie, czyli no w jakimś sensie zadziałał no bardzo wbrew temu państwu żydowskiemu. No dla Niemiec to jest decyzja właściwie chyba nie do podjęcia w tym momencie, więc to może uruchomić taką lawinę na świecie, ale niekoniecznie w Niemczech, zauważa Der Spiegel. Brytyjski Guardian z kolei pisze o tym, że kolejny kraj na Karaibach, teraz chodzi o Grenadę, więc kraj położony na takim już południowym krańcu tego pasa karaibskiego, może wykonać kroki, żeby się oderwać od brytyjskiej korony. No robiły to przecież Barbados i to nie tak dawno, bo 4 lata temu, w latach 70. Dominika, Trinidad i Tobago. Na razie będzie zmiana w konstytucji Grenady. Znikną z przysięgi, jaką składają premierzy tego kraju, słowa o wierności koronie brytyjskiej i brytyjskiemu monarsze. Będą słowa o wierności Grenadzie jako państwu. No i w tym samym czasie uruchamiana jest taka komisja, jak pisze Guardian, która ma zbadać to, czy Wielka Brytania powinna reparację Grenadzie za niewolnictwo wypłacić. I tu się podejrzewa, tak się zastanawia Guardian, czy to nie jest tylko wstęp do tego, żeby teraz koniec końców efekt był taki, że właśnie Granada staje się republiką, czyli brytyjscy monarchowie przestają być symboliczną, ale jednak głową tego państwa, czyli to brytyjskie Commonwealth, ta wspólnota narodów by się o kolejny kraj zmniejszyła w sensie politycznym, bo w sensie gospodarczym pewnie Granada dalej byłaby z Wielką Brytanią mocno związana. Jak zauważa też Guardian, król brytyjski Karol III jednak nie unika trudnych tematów. Sam zlecił w zeszłym roku kwerendę w brytyjskich archiwach, żeby tych królewskich oczywiście, żeby sprawdzić, czy korona kiedykolwiek czerpała, nie państwo brytyjskie, tylko korona brytyjska, rzeczywiście zyski z niewolnictwa, bo król Karol jest jednak znany z tego, że on się historycznych tematów nie boi, w odróżnieniu od swojej mamy. No i jeszcze raz zaglądamy do prasy amerykańskiej, do USA Today, które ta gazeta pisze o problemie na południowej Florydzie z pytonami birmańskimi, inwazyjnymi innym gatunkiem, który tam trafił w latach 70. Z hodowli głównie uciekały te zwierzęta. No i po tych kilkudziesięciu latach mamy już dziesiątki tysięcy tych węży w południowej Florydzie. Tak, i pyton birmański wykańcza inne gatunki i teraz jest pomysł, jak z nimi sobie poradzić, jak je odłowić. Pytony birmańskie lubią polować na króliki. No ale kłopot z żywymi królikami wabiącymi pytony birmańskie jest taki, że one są żywe i to jest z jednej strony dosyć okrutne, z drugiej trudne technicznie, trzeba te klatki z tymi królikami rozstawiać, często sprawdzać, więc robotyczne króliki będą w tym pomagały. Naukowcy na razie testują taki system, króliczki, które mają... Ale takie z futerkiem? Z futerkiem i z wszystkim, i z silniczkiem, który sprawia, że one się poruszają podobnie do królika. Emitują ciepło, bo tak te pytony birmańskie wyszukują króliki, skanując cieplnie otoczenie. Nawet zapach takiego królika błotnego emitują, bo tu chodzi o konkretny gatunek królika żyjącego na Florydzie. No i taki pyton się, kiedy będzie zbliżał albo kręcił w okolicy takiego królika, który jest zamknięty w specjalnym pojemniku, żeby ten pyton tam krążył, próbował się do niego dobrać. I ten króliczek, kiedy wykryje pytona, to zawiadomi przy pomocy sieci bezprzewodowej służby odpowiedniej, pojawią się specjalni ludzie, którzy odławiają odławiacze pytonów i takiego pytona bezpiecznie odłowią. Na razie jest to testowane, 20 takich królików będzie polowało robotycznych na pytony birmańskie. Jeśli to się sprawdzi, no to może się okazać, że na Florydzie Południowej będzie dużo robotycznych królików, które chyba jak króliki rozmnażać się nie będą, w każdym razie nie same, tylko z udziałem fabryk produkujących takie urządzenia. No. Króliki polujące na pytony. Czego to nie wymyślą? Michał Strzałkowski o wydarzeniach na świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za nami morze znużonie spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Trzydziesty akt. Rzucam delta falą, związ ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. A gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć, przez własne chmurne miraże, we reminiscencjach. Szukam pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat, wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem Mały Atlas Burz i chmurne miraże w Trójce. Za 10 minut godzina 7 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W mediach, również społecznościowych, pojawiła się sensacyjna informacja o tym, że odkryto nową grupę krwi. Mało tego, mają tylko jedna osoba na świecie. Naszym gościem jest profesor Piotr Radziwon, krajowy konsultant do spraw transfuzjologii klinicznej, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, przyznam szczerze, że złapałem się na tym, gdy przeczytałem w internecie o tym odkryciu. Od razu kliknąłem, no brzmi niesamowicie. Nowa grupa krwi to nie fake news? Nie, raczej nie. Możemy się spodziewać, że dzięki rozwojowi technologii diagnostycznych te grupy jeszcze będziemy nowe odkrywać. Grupa krwi to w zasadzie nic innego jak określony antygen, który znajduje się na krwince czerwonej, a wiemy, że na tej krwince czerwonej tych antygenów jest dużo. Ja to czasami porównuję do takiej dżungli, ponieważ różnych antygenów zidentyfikowano już prawie 400, więc to nie jest tylko, że jest A, B i D z układu RH, tylko ich jest znacznie więcej. One oczywiście mają trochę mniejsze znaczenie kliniczne niż ten A, B i 0, stąd są może mniej rozpropagowane, ale są i część z nich ma także znaczenie kliniczne, więc odgrywają rolę w transfuzjach. To, o czym dziś rozmawiamy, to akurat nie fake news, ale z jakimi fejkami czy mitami dotyczącymi krwiodawstwa pan, panie profesorze, się spotkał? No, jednym z takich mitów, których już chyba rzadko pokutują, to to, że jak ktoś raz oddał krew, to musi ją całe życie oddawać, albo że skoro oddawał krew przez całe życie, a nagle przestaje, to ta krew zaczyna mu się wytwarzać w nadmiernych ilościach i na przykład zaczyna chorować na nadciśnienie, że trzeba być na czczo, nie pić nic przed oddaniem krwi. To takie najbardziej znane. A dlaczego ludzie obecnie niezbyt chętnie oddają krew? Ciągle słyszymy apele, że prawie zawsze brakuje, już na pewno w wakacje. No tu właśnie, panie dyrektorze, musimy tak dotknąć tych fake newsów. Część tych newsów właśnie, że brakuje krwi i mamy ją oddać, no wynika z niezrozumienia tego, dlaczego dany pacjent czeka na tą krew. Czyli nie dlatego, że jej nie ma, tylko dlatego, że szukamy takiej bardzo wysublimowanej, dopasowanej do jego konstelacji antygenowej i tych przeciwciał, które wytworzy. To jest jedna rzecz, która powoduje, że taki news się pojawia. Aczkolwiek czasami potrzeba tej krwi w danym momencie czy w danej okolicy trochę więcej, bo tam się coś wydarzyło takiego, gdzie zużycie nagle wzrosło nieprzewidywalnie. Naszym gościem jest profesor Piotr Radziwon, krajowy konsultant do spraw transfuzjologii klinicznej, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za podzielenie się z nami wiedzą na ten temat. Dziękuję bardzo. I jednocześnie zachęcamy państwa do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Więcej w serwisie podcastowym, także o grupach krwi, a w audycji porannej news albo fake news wróci oczywiście jutro o tej samej porze. Za 6,5 minuty siódma, o siódmej w Trójce serwis Sport i Pogoda, a po siódmej powiemy m.in. o kupowaniu na zeszyt w wersji z XXI wieku. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar.